لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليه ابن عشر صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Üstazımız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Efendi Hazretlerinin cem eylemiş olduğu Ramuzul Ahadis isimli hadis kitabından başımızın tacı Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ahadisi şerifesini okumaya devam edeceğiz. Hadisi şeriflerin izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu için, sonra diğer enbiya ve mürselinin, bütün evliyaullahın, hasreten Peygamber Efendimizin ashabının ve ashabından günümüze kadar güzeran eylemiş olan cümle Turukul Aliye Sadatının, Piranın ve Şayihimizin ruhları için müellif Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Efendi Hazretlerinin ruhu için, onun hocalarının, talebelerinin ruhları için, bu hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesinde emeği geçmiş olan ravilerin ve ulemanın ruhları için ve hasreten uzaktan yakından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetinden dolayı bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescide teşrif eden siz kardeşlerimizin ahirete intikal ve irtihal eylemiş bütün geçmişlerinin ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edip öyle başlayalım dersimize. Hadisin metnini daha önce okumuş idim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: Allimus sabiyye es-salate. Çocuğa namazı öğretiniz. Sabi, küçük çocuğa namazı öğretiniz. Ne zaman? İbne seb'i sinin. 7 yılın oğlu olduğu zaman. Arapların bir tabiridir bu. Yani bir insan şu yaşta demiyorlar, şu yaşın oğlu diyorlar. Yani o çağda demek. 7 yıllık iken, 7 yaşında iken namazı ona talim ediniz, öğretiniz. Bak evladım, namaz böyle kılınır. Kıbleye döneceksin, başını örteceksin, seccadede şöyle yapacaksın. Abdesti aldıktan sonra şu duaları okuyacaksın. O zamana kadar dualar öğretilecek tabii. Fatiha öğretilecek, bazı sureler öğretilecek. 7 yaşındayken çocuğa namaz talim edilecek. Vadribuhu aleyha ibne aşr. 3 sene alışma müddeti. 10 yaşına geldi mi namazda bir ihmali varsa veyahut namaz kılmamaya devam ediyor ise, kusuru varsa, o zaman hafif yollu dövün. Hafif yollu demiyor, dövün diyor. Ama yani şerhten şey yapıyoruz ki çocuğu zaten şöyle bir kaş çatmak bile şeydir. 10 yaşındaki çocuğu öyle yerden yere çalmak gibi bir şey bahis konusu değil. Yani bak sen şer yolda ısrar ediyorsun. Böyle olursa bu cezaların en küçüğü en başta bu tokattır. Ondan sonra ta ileriye kadar, cehenneme kadar gider bu iş diye. Yani işin vehametini göstermek bakımından efendim o dövülmesi emrediliyor. Tabii yüzüne vurulmayacak. sırtına vurulacak, bacağına vurulsun, şeyine vurulsun, şöyle zarar gelmeyecek yerine vurulsun. Mühim olan korkutmak. Bizim akrabadan birisinin çocukları biraz haşarlık etmiş. Annesi, delikanlı çocuklar, yani böyle küçük değil de delikanlı. Annesi söz geçirememiş. Babasına telefon etmiş. Demiş ki sen çocuklarına ne yapacaksan yap, ben söz geçiremedim. Peki ben akşam geliyorum demiş babası. Şimdi akşam gelmiş, eve girmemiş. Bahçeye dolanmış, kömürlüğe gitmiş. Tabii yukarıdan çocuklar seyrediyorlar. Babam arabadan indi, bakalım ne yapacak filan diye. Kömürlüğe dolanmış, oradan böyle bir odun bulmuş. Ama yani odunun en çürüğünü, hatta böyle şey yapacak, elde durmayacak gibisini bulmuş ama görünüşü itibariyle kalın şey. Zaten çocuk o şeyi, odunu görünce, eyvah babam kömürlüğe gitti odun deyince, yani bitmiş, tükenmiş. Tabii yukarıda şeye lüzum kalmadan hallolmuş iş. Mühim olan çocuğa namazı kıldırmak. Tabii bu şeye gelinceye kadar daha yapılacak işler var. Mesela güzel bir efendim seccade alıverirsin. Psikolojik şeyler var yani, şartlar var. Çocuğa namazı kıldıracağız. Mühim olan o. Bir güzel seccade alırsın. Evladım bu seccade sana mahsus bak. Buyur seccaden senin dersin. Annesine bir güzel işlemeli takke yaptırtırsın. Bak bu takkeyi senin için yaptık. Sen artık abi oldun. Kocaman bir çocuksun. Artık öyle haylaz çocuklar gibi yapma. Bak takke senin. Bak şu tesbihi de sana aldım. Ne kadar güzel filan. Böyle psikolojik şartlara dikkat ederek, efendim kıldığı zaman takdir ederek, aferin diyerek, efendim 3 sene müddet. Yani 3 sene ısındıracaksın, alıştıracaksın. Neden? Namaz dinin direğidir de onun için. Namaz bizim dinimizin direğidir. Kim namazı doğrultmuş ise, dosdoğru kılmış ise din ayaktadır. Kim namazı doğru kılmamış ise, ihmal etmiş ise din yerlere yıkılmıştır. Bu bir hadisi şerifte de böyle anlatılıyor. Şimdi Arapların hayatını düşünürsek daha iyi anlarız. Çadırla geçiyor göçebe hayatı. Tabi evleri olup da böyle kesme, kerpiçten veyahut taştan evde oturanlar da vardır da ummiyetle bedevi hayatı çadırda geçiyor. Çadırın o bezleri nasıl ayakta durur? Ortasında bir direk olur. O direk onu böyle kaldırtır. Ondan sonra öbür taraflarının iplerini gerersin. Çadır ayakta durur. O orta direk olmazsa çadır nasıl duracak ayakta? Durmaz. Onun gibidir namaz. Neden bu kadar önemli bu namaz? Çünkü kulun hayattan asıl gayesi, neden bu dünyaya gelmiş? Asıl gayesi bu hayatta Allahu Teala Hazretlerini bilip, bulup, tanıyıp ona kulluk etmektir. Asıl iş budur. Yani başka işlerin hepsi iş değildir, teferruattır. Bizim bu hayattan gayemiz, bizi her yandan kuşatmış olan, zahir olan, batın olan, evvel olan, ahir olan, muhit olan, mücib olan, karip olan Allahu Teala Hazretlerini tanımaktır. Yani biz ne kadar acayip mahluklarız ki Mevla bizim yanımızda, biz ondan fersah fersah uzaktayız. Ne kadar garip bir şeydir yani. Bu kadar yakınında burnunun ucunu hani görmüyor derler ya. Bu kadar büyük gaflet yakışmaz insanoğluna. Allahu Teala Hazretlerini bilecek, bulacak, ona kulluğun lezzetine erecek insan. Asıl işi bu. Bu nasıl olur? Bu zikirle olur. Allah-u Teala Hazretlerini bir kere aramaya başlamakla olur, anmakla olur, onun hasretinin kalbine düşmesiyle olur. Bak, Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevi diye bir kitap yazmış, ciltler, şiir, ciltler dolusu, binlerce beyit yazmış. Başında ney diye, Arapça, Farsça'da ney denilen, kamışı anlatıyor. Nedir kamışın şeyi? Yani bizim kaval dediğimiz, kavalın biraz daha müterakki bir şekli olan bir ses çıkartıcı alet. Avrupalılar flüt diyorlar. Şimdi neyi anlatıyor? Neyi anlatmaktan başlıyor işe? Ama maksadı başka bir şeyi anlatmak. Neyle ne ilgisi var? Niçin oradan başlamış? Ney diyor, yanık yanık çalıyor ya, yanık yanık çaldığı zaman insan ah vah ediyor, vay diyor, gözleri yaşarıyor filan. O neyin yanık yanık çalması nedendir biliyor musun diyor. O vatanından, asli diyarından uzakta kaldı. Kamışlıktan onu kopardılar. Efendim ateşlere yaktılar. Başını kestiler. Dilini iki pare ettiler. Efendim o ayrılığa dayanamıyor da onun için böyle her yerde yanıp yakılıyor diye böyle bir şey yapıyor yani, nükte ile anlatıyor meseleyi. Sonra da sözü getirip asıl söyleyeceği sözü yumruk gibi indiriyor insanın kafasına. Bu neyin sesi? Ateştir. Hava değildir. Kimde bu ateş yoksa yok olsun diyor. Yani ne demek istiyor? Kimde bu aslını arama arzusu yoksa, Mevlasını bulma, ona karşı iştiyak yoksa yok olsun. Olur mu? Sana bunca nimeti gönderiyor. Bunca lütfu var. Seni yaratmış, bu hale getirmiş. Her an, her anda bir başka şanda. Her anda ayrı bir tecellide. Her an onun lütfuyla ayaktayız. Bir an lütfunu kesse yokuz o anda. Her an onun lütfuyla ayaktayız. Lütfu, nimeti, ihsanı hadsiz hesapsız hepsi bize tevali edip yağıp duruyor. Biz ondan gafiliz. Çok büyük kabalık yani. Çok büyük terbiyesizlik oluyor. Onu bulacak. Onu bulmak için de efendim zikir ehli olacak. Allah'ı anacak. Ana içine ateş düşecek. Ya Rabbi diyecek. Efendim Allah'tan isteyince verecek olan gene Allah. Yani insan Allah'ı kendisi bilebilir mi? Ne haddine. Allah nasip edecek de bakacak. Onun yanıp yakılmasındaki samimiyeti görecek. İhsan edeyim diyecek. Yoksa insan 60-70 yıl boş boş gezer. Boş fıçı gibi gezer gider. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey dolmaz içine. Yine o verecek. Onun için gözyaşı döküp, yalvarıp, yakarıp, ne yapıp yapıp onun rızasını kazanmaktan başka bir çıkar yol yok. Onun kapısından başka bir kapı yok. O kapıda bekleyeceksin. Başka kapı yok. Onu bekleyeceksin. Bu zikrin en üstün çeşidi de namaz. Miraç'ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gök ehlinin ibadetlerinden bize hediye getirdi namazı. Cümle gök ehli ibadetlerinin bir hulasası namaz. Bazı melekler var rükuda, bazı melekler var kıyamda, bazı melekler vardı secdedeydi. Kimisi tesbih okurdu, kimisi tahmid okurdu, kimisi temcid okurdu, kimisi tehlil ederdi. Allah-u Teala Hazretleri bize Müslümanlara hediye olarak o cümle gök ehlinin ibadetlerinin bir hülasası namazı şey yapmış. Biz Allahu Ekber dediğimiz zaman bize bizden yakın olan Allahu Teala Hazretlerinin divanına duruyoruz. Hükümdarın kabul salonuna giriyoruz. Hadis-i şerifte böyle bir benzetme var. Ben de o benzetmeye dayanarak şey yapıyorum. Bu söze cesaret edip söylüyorum. Hükümdarın kabul salonuna, huzuruna giriyoruz. Allahu Ekber dedi. Söyle ondan sonra. Ya Rabbi sana hamd ederim. Sen her türlü noksandan münezzehsin. Alemlerin Rabbisin, Rahmansın, Rahimsin. O bir gün gelecek hesaba çekileceğiz. O günün sahibi sensin. O gün bize hükmedeceksin. Ya Rabbi aman o güne kalırsa hesap halimiz nice olur. Bizi bu dünyada ıslah eyle. O tarafa bırakma. Bizi sevdiğin, razı olduğun insanların yoluna hidayet eyle. Burada senin istediğin gibi yaşayalım da ahirete mücrim, asi, yüzü kara, gönlü kara, böyle suçlu zincirlere bağlı bir kul olarak senin huzuruna gelmeyelim. Ondan sonra feryadı figan ile saçından tutulup yerlerde sürüklenerek cehenneme atılanlardan olmayalım ya Rabbi diye. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi sadece sana tapınırız. Sadece senden yardım isteriz. Bizi sevdiğin, razı olduğun insanların yoluna hidayet eyle. Gazabına uğrayan, yolunu şaşırmış olan insanların yoluna bizi sakın saptırma, düşürme diye. İşte neler söylüyormuşuz meğerse de farkında değiliz. Kur'an-ı Kerim'i bilmezsen, Arapçayı öğrenmezsen, din kitaplarını takip etmezsen bir mana vermez ama onları biraz öğrenirsen, takip edersen ne kadar kıymetli ibadet. İbadetlerin en yükseği. İnsan yükseldi manevi bakımdan, kemalin zirvesine çıktı. Yapacağı iş nedir? Kemal ehlinin en yüksek ibadeti namaz. Ondan bir aşağısı Kur'an. Namaz ondan daha yüksek çünkü içinde Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim kıraati de var. Yani sen Evliya Allah'ın en yüksek noktasına çıksan, kutbul fert olsan, efendim kutbu aktab olsan, ne yapacaksın? O gene namaz kılacaksın. Şimdi de kılıyorsun mübarek, ne diye o kadar dolanıp da aynı yere geleceksin? O yerdesin ya işte, dikkat etsene o namaza. Yani ne kadar uğraşsan geleceğin yer o. Demek ki gafletle yapıyorsun, ondan olmuyor. Gafletini at, şu namazın manasına er, Allahu Ekber dediği zaman namazın namaz olsun, huzurda olduğunu bil, gözyaşları içinde bir namaz kıl bakalım, o tadı başka bir şeyde bulabilir misin? İşte bunu yapmıyor insanlar. Neden? şu annesi babası liseyi bitirinceye kadar gık demiyor çocuğa. Karışmıyor. Çocuk mektebe gitsin gelsin. Namaz kıldırsan çocuğa filan diyen olursa ya karışma çocuk daha küçük diyor. Çocuk daha küçük büyüsün bakalım diyor. E iyi büyüsün. Uykusu az gelir diyor. Derslerini belki zihnini iyi şey yapamaz. Derslerini iyi kavrayamaz diyor. Peki güzel. O 13-14 yaşına kadar geliyor ama her gün onun boş bıraktığın yerine başka şeyler doluyor. Muzahrafat, başka fikirler doluyor. Senin boş bıraktığın yere, kıyamayıp da boş bıraktığın yere başka şeyler doluyor, doluyor, doluyor. Liseye geldiği zaman çocuk sana şöyle yan gözle bakıyor. Babam namaz kılıyor ama dünyadan haberi yok diyor. Amerika var diyor, Avrupa var diyor. Millet aya gidiyor, güneşe gidecek neredeyse diyor. Bu hala namaz kılıyor diyor. Sanıyor ki aya gitmekle, güneşe gitmekle efendim namaz kılmak birbirine zıt şeyler sanıyor. Halbuki biz aydan güneşten öteye Mevla'ya varıyoruz namazla. Daha ötesi mi var? Bizim görüşümüz ahireti görüyor. O önünü burnunun ucunu görmüyor. O zaman babasına yan bakmaya başlıyor. Kıyafetini beğenmemeye başlıyor. Sakalına taan etmeye başlıyor. Efendim şöyle diyor, böyle diyor. Bakıyorsun baba ile evlat düşman olmuş. Neden? Vah benim evladım neden böyle oldu? Neden böyle olacak? Sen 20 yaşına kadar salıverdin. Salma dolaştı ortalıkta. Bak ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Sen 7 yaşında öğret, 10 yaşında biraz tazyik et, alışsın. Alışsın da 18 yaşına geldikten sonra isterse kılmasın bakalım. Mümkün mü sen ona güzel namazın ne olduğunu güzelce öğret, ondan sonra o namazı bırakacak ha? Mümkün mü? Bırakabilir mi? Hasta olur insan. Namazı bıraktığı zaman böyle hasta olur. Aklı başından gider. Doğru düzgün yetiştirirsen. İş işten geçtikten sonra diz dövüyor o zaman. Benim evladım niye böyle oldu diyor. Mühendis oldu ama diyor, doktor oldu ama diyor. Adam alamadı diyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyelerini tutacağız, dinleyeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim Halık'ımızın elçisi. Bizi yaratan, bizi bizden iyi bilen, bizim içimizi dışımızı, her aletimizi, edevatımızın nasıl çalıştığını, nasıl geliştiğini bilen Allahu Teala Hazretlerinin elçisi. Ve ma yantıku anil heva in huve illa vahyun yuha. Kendi aklından konuşmaz, ona hep Allahu Teala Hazretlerinin bildirmesiyle söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi hevai nefsinden konuşur mu? Söylediği sözler hata mı? Asla ve kata. O halde tut. Neden tutayım? Senin lehine. Evlat hayırlı olursa, evlat Müslüman olursa, evlat namazlı niyazlı olursa, senin de lehine, memleketin de lehine, kendisinin de lehine. Kendisi mesut bahtiyar olur. Sen istifade edersin. Sermaye dimdik ayakta, içkiyle kendisini helak etmez, zinayla kendisini mahvetmez, efendim hırsızlığa, arsızlığa düşmez, doğru düzgün mazbut bir insan olur, efendim mürüvvetini görürsün, iyi gününü görürsün, ihtiyarladığında sana eğer ihtiyacın varsa yardımcı olur, bakar. Memleket de istifade eder çünkü asosyal yetişmiş olan, efendim içi problemli olan insanlar bu memlekete en büyük zarar veriyor. Bütün anarşi onlardan çıkıyor. Bizim Amerika'da okuyan bir, Amerika'da çalışan bir mühendis arkadaşımızın çocuğu Amerikan okuluna gitmiş birkaç sene orada kaldıkları için. Sınıfın prezidenti seçilmiş kızı. Yani sınıfın en başarılı öğrencisi ki başkan yapmışlar. Gayet güzel. Fakat haftada bir iki gün alıp kiliseye götürüyorlarmış çocukları. Amerika olduğu için alıp kiliseye götürüyorlarmış. Gitme kızım demiş. Bizim arkadaş, gitme kızım kiliseye. O da gitmeyeceğim deyince okul ayağa kalkmış. Sen niye çağır velini? Niye gelmiyorsun kiliseye bakalım? Çağır velini. Tabii çağırmışlar bizim şeyi, arkadaşı. Sormuşlar, sen niye çocuğunu kiliseye göndermiyorsun? Ben göndermem demiş, ben Müslümanım. Onun için. Ha, o başka. Müslümansan, o zaman bizim vazifemiz senin çocuğuna bir din hocası bulup ona dinini öğretmektir. Onun dini neyse onu öğretmektir. Bizim şikayetimiz dinsizlikten. Biz bir tecrübe sabit, tecrübeyle görmüşüz ki çocuk küçükken dini terbiye almazsa, sevgiyi öğrenmezse, merhameti öğrenmezse, Allah'ın kendisini gördüğünü, bildiğini öğrenmezse çocuk problemli çocuk oluyor. Ondan sonra arkadaşlarıyla kavgacı oluyor. Ondan sonra cemiyet içinde işte meşin ceket giyen, motosiklete binen, onu bunu kıran, döken, laf anlamaz, söz dinlemez anarşist çocuk oluyor. Onun için biz küçük çocuklara ilkokulda gönül yapısını düzeltmeye çalışıyoruz. İman vermeye çalışıyoruz. Vicdan vermeye çalışıyoruz. Bilgi ikinci planda kalıyor demiş. Amerikalı böyle yetiştiriyor, yetiştirmeye çalışıyor çocuğunu. Gene de onlarda bir sürü meşin ceketli, bir sürü motosikletli, bir sürü gangster, bir sürü şey insan var. Neden? Dini çürük. Dini çürük. Sağlam değil. Ahkam yok. Hepsi uydurma şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bak hadisleri, bizim dişimizi temizlemekten çocuğumuzu ne zaman namaza başlatacağımıza kadar her şeyi bildirmemiş mi Resulullah Efendimiz? Yok öyle şey. Hayran kalıyorlar. Hayatı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadar en ince teferruatına kadar bildirilmiş, tespit edilmiş bir ikinci insan yok şu dünyada diyorlar. Oturduğu belli, kalktığı belli, söylediği belli, yatışı belli, yatarken söylediği belli, geceliğin yaptığı ibadet belli, ibadette secdede ne söylediği belli, kalktığı zaman ne söylediği belli. Her şeyi belli Resulullah Efendimizin. Böylece bize hidayet yolu da belli oluyor. Hidayetimizin yolu da belli oluyor. Zavallı adamların dini eksik. Zavallı adamların ikinci bir zavallılığı var. Hazreti İsa'yı gönderen Allahu Teala Hazretleri, ondan sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiş. Onun peygamberliğini kabul etmediği için bereket yok, şey yok, iş yürümüyor. Hazreti İsa nasıl Allah'ın peygamberi ise, Hazreti Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın peygamberidir de tabi ol. Amerika bugün o zaman hiç ne anarşi kalır ne bir şey. Çünkü ileri adamlar, her şeyi aldılar mı gayet güzel yaparlar. Bizim gibi yarım yamalakta tutmazlar. Bizim her şeyimiz yarım yamalak. Müslümanız deriz. Allah biliyor Müslümanlığımızı, hepimizin Müslümanlığımızı. Allah affeylesin. Onun için çocuk terbiyesiyle ilgili bir hadis-i şeriftir. Çocuk terbiyesi de bizim istikbalimizdir. Yani bir hadis üzerinde hoca bu kadar sözü niçin uzattın derseniz, istikbalimizi temine çalışıyoruz. Yani çocuklar bizim aile istikbalimizdir. Devlet olarak istikbalimizdir. Bugün 7 yaşındaki çocuk 10 sene sonra 17 yaşında olacak. Askere gidecek 18 yaşında. Ondan sonra 27 yaşında bir devletin bir yerinde bir hizmet görecek veyahut cemiyetin bir yerinde bir vazifeye başlayacak. Sen onu sağlam yetiştirirsen rahat edersin. Çürük yetiştirirsen polis tak peşine, efendim MİT elemanlarını sal, efendim askeri dolaştır, bilmem etrafını şey yap, hapse çıkar, mahkeme et, gitmez. Sen onu yapacağına biraz doğru düzgün vicdanını yetiştirsen hiç onlara lüzum kalmayacak. Herkesin polisi içinde olacak. Vicdanı yanında olacak. Sen ona hırsızlık yap desen yapmayacak. Bulduğunu alıp getirecek. Bu benim helal param değil. Bu bulunmuştur. Alın diyecek. Var mı bir Müslümandan bulduğu parayı alıp da cebine koyup şey yapan? Hele bir alsın. Allahu Teala Hazretleri şefkat tokatıyla tokatlar. Cebine buradan bir 100 lira koyar bulduğu parayı. Bu taraftan 500 lirası gider. Aklı başına gelir. Der ki ya Allahu Teala Hazretleri bak razı gelmedi. Şuradan 100 lira aldım. Buradan 500 lira gitti. Hatta 1000 lira gitti der. Yola gelir. Allah sevdiği kulu böyle cezalandırır ki sapıklığı devam etmesin diye. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Sermayemizdir. Milli sermayemizdir. Ailevi sermayemizdir. Ahiret sermayemizdir. Ahirette hadis-i şerif okudum geçen gün takvimin arkasında. O takvimlerde de neler var maşallah. İnsan her gün bir tane şey ezberlese. Ahirette derecesi artacakmış kişinin. Cennette diyecekmiş ki ya Rabbi bu nereden? Dünyada evladın hayır işliyor da ondan. Sana dua etti de ondan. Bak ahirette derecesi artmaya devam ediyor. Ahiret sermayesi aynı zamanda. Onun için evlatlarımızı öyle yetiştirelim. Allahu Teala Hazretleri bizi arkamızdan hayır dualar ile anan salih evlatlara, zürriyetlere sahip eylesin. Yani bu hadisi şerifi söyleyip kürsüden inmek de yeter. O kadar önemli bir hadistir. O kadar üzerinde durmamız gereken bir şeydir. Hoca bir hadis söyledi indi der insanın hatırından hiç çıkmaz yani. Ama ben gene öteki hadislerden okuyayım. Alel vali hamsu hisalin. Cem'ul fe'i min hakkihi ve vad'uhu fi hakkihi ve en yeste'ine ala umurihim bi hayri men ya'lem ve la yücem yücemmiruhum fe yuhlikuhum ve la yuakhira emre yevmen yevmin ligadin emre yevmin ligad Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanların idarecileri ile ilgili tavsiyeleri söylüyor. Müslümanların başına geçmiş onları idare eden insanlara tavsiyeleri. Alel vali, veliyül emrin, işi eline almış kişinin, vali sözü bizim gibi vilayete bakan bir şehrin en yüksek mülki amir manasında değildir. Veliyül emr, yani işin sahibi demek. Çeşitli kademelerde olabilir. Ta devlet reisi de olabilir, muhtar da olabilir. Yani bizim anladığımız manadan daha değişik, daha geniş bir manası var. İdareci olan kimseye 5 haslet lazımdır. 5 hususa dikkat edecek. 5 haslete riayet edecek. Nedir bunlar? 1. Cem'ul fey'i min hakkihi. Para, vergi, ganimet hakkından toplayacak. Demek ki bütçesiz, parasız iş olmuyor. Yani idare parayla şeyle olduğu için hakkından toplayacak yalnız. Haksız yere değil. Ben valiyim, emrimde şey var, birlikler var, kuvvetler var. Dayanırım bir mağazanın önüne, ver paraları derim, bütün kasadaki paraları alırım diyebilir mi? Diyemez. Hakkından ne kadarsa, hak ne kadarsa o ölçüde o kadar şey alacak, para toplayacak. Valinin üzerine bu bir şeydir. Ve vad'uhu fi hakkihi. Ve bu kazandığı bütçeyi, finansman kaynağı, bu parayı, bu aldığı şeyleri yerine koyacak. Yani yerine sarf edecek. Nereye? Müslümanların hizmetine, o idaresi altında bulunan insanların hizmetine. Pırıl pırıl olacak sokaklar, efendim Müslümanların rahatlığı için koşacak. Hizmetçi, yani devletin reisi, devletin başındaki insan veyahut bir işin başındaki insan nedir? Müslümanların işini omuzuna yüklenmiş bir hayır sahibi kimse. Onlara nasıl hizmet edeceğini, nasıl hayır edeceğini düşünüp taşınacak, parayı aldığı meşru yoldan alacak parayı, gaspen, zorlukla, zulümle değil, meşru miktarda, meşru yoldan alacak, gerekenden alacak, zuafadan almayacak, ensesine binmeyecek, ondan sonra da onu gereken yere sarf edecek. Yollar pırıl pırıl olacak, içtimai müesseseler tıkır tıkır çalışacak, efendim halkın refahı, rahatı için ne gerekiyorsa onlar sağlanacak. İnsan, Ziya Paşa da öyle, o müşahedeyle dönmüş. Dolaştım Frangistan'ı, bütün kaşaneler gördüm. Efendim, dolaştım mülk-i İslam'ı, bütün viraneler gördüm gibi bir şiir var. Yani Avrupa'yı dolaşmış, Frank diyarını. Her taraf, dolaştım Frangistan'ı, beldeler, kaşaneler gördüm. Dolaştım mülk-i İslam'ı, bütün viraneler gördüm. İslam diyarında dolaşmış, her tarafı virane görmüş. Neden? Bak işte valilerin yapacağı işler burada belirtiliyor. Hakikaten ben de Almanya'ya gittim. Köy yolları dahil asfaltlanmamış yer yok. Her tarafı asfaltlamış. Toprak göremiyor insan, her taraf yemyeşil. Orada yağış çok fazla da ondan. Ama yani o çalışmalarının da hakkını şey yapmak lazım. Efendim Münih'e ta Rusya'dan şey getirmişler, boru döşemişler. Tabii gaz getirmişler Rusya'dan. Rusya nerede? Arada kaç tane memleket var? Boru döşemişler Münih'e, o borudan çıkan gazı yakıyor. Hava gazı gibi yani bir gaz. Sobalarda o yanıyor. Bütün evlerin sobalarında o yanıyor. Havası kirlenmesin diye. Bir Alman vatandaşının et yemesi bir problem değil. En ucuz şeylerden birisi. Bir kere hepsinin bir şey garantisi var. Maaşı çalışsa da çalışmasa da, çalışmadığı zaman işsizlik parası var. Çalıştığı zaman da zaten aldığı para, bir kere yiyecek sıkıntısı çekmesi bahis konusu değil. Biz bugün evimize bir kilo et alsak, 1,5 kilo almayı söyleyemeyiz çünkü şey filan diye. Yani mukayese etmek de istemiyorum ama en ucuz şey et. Meyveler, sebzeler, Almanya'da yetişen, yetişmeyen hepsi bol. Yani ben aç kaldım diyemez hiçbir Alman. Öyle bir şey değil. Hepsinin araba alma imkanı var. Ucuz. Şartları öyle geliştirmiş. Bir babaya yatak odası lazım diyor. Bir çocuklara yatak odası lazım diyor. Bir de bilmem ne lazım. 3 oda lazım diyor. Yani böyle şartlar koşmuş. Efendim ben sıkışmaya razıyım. 2 odalı yerde dururum. Hayır. O çocukların terbiyesi bozulur diyor. Ananın babanın yanında yatarsa falan. Hayret ettim yani. Ben bunu bizzat kendim gördüm. her türlü imkanı getirmiş, hizmeti şey yapmış. Biz de o aşk ile çalışacağız. Yani biz de Müslümanların başında böyle bir idari mekanizmaya, bir şeye geçmişsek, öyle bir vazifemiz varsa, o aşk ile, o şevk ile çalışacağız. Hazreti Ömer nasıl geceliğin uykusuz kalıp da dolaşıyordu? Bakalım gezdiğim yerlerde bir şey var mı diye. Dicle'nin kenarında bir kurt, bir kuzuyu çalsa, kapsa, parçalasa Ömer mesul diye düşünüyordu. Dolaşıyordu her taraf. Dolaşacağız. Şikayetçilere kapımız açık olacak. Gel bakalım. Nedir şikayetin? Takip edecek. Haksızın başında amansız bir yumruk. Haklının yanında müşfik bir yardımcı olacak. Neyse, yani bunlar benim tasvirlerim. Peygamber Efendimiz diyor ki, bir, para toplayacak. İki, parayı yerine harcayacak. Üç, en yestaîne alâ umûrihim bi hayri men ya'lem. Bildiklerinin en hayırlısıyla onların işlerine yardımcı olacak. Ne demek bu? Onların işlerini yürütecek hayırlı insanlar tayin edecek. Rüşvet yemeyen, hırsızlık yapmayan, makamını, nüfuzunu kötüye kullanmayan, efendim ben falanca yerim, falanca şeyiyim deyip de efendim gayrimeşru işler yapmayan insanları tayin ederek o işleri hayırlı, Allah'tan korkan, çalışkan, efendim bilgili, görgülü insanlara gördürecek. Ve la yücemmiruhum feyuhlikehum. Onları hudutlarda toplayıp da evlerine gitmekten men edip de illa harbe sürmeyecek yani. Böyle bir şey, büyük bir zorlama şeyi içinde onları, efendim tecmir demek orduyu toplayıp hudutlarda hapsetmek, yani evlerine dönmesine mani olmak. Böyle lüzumsuz yere illa harp ettireceğim, şey yaptıracağım diye de yani demek ki ahaliyi hudutlarda tutmayacak. Serbest de durum, tehlike yoksa gidin hadi bakalım çoluk çocuğunuzun yanında rahat edin gibi şey yapacak. Efendim müşfik davranacak. Vela yuakhire emre yevmin ligad. Bugünün işini yarına bırakmayacak. Bugün yapılacak hizmeti yarına bırakmayacak. Bugünün işi bugün bitecek. Şimdi tabi laf uzar. Bir memuru anlattılar. Allah rahmet eylesin. Yani ne kahraman adamlar gelip geçiyor demek ki. Sabahleyin gelirmiş. Mesai saati filan bahis konusu değil. Çalışır. Masasındaki işlerin hepsini bitirir. Öyle çıkarmış. 6, 7, 9 neyse o günkü işi ne kadarsa defterdarlıkta çalışırmış. Efendim işini bitirmeden yarına bir evrak dahi bırakmazmış ertesi güne. Bitirmeden masasından kalkmazmış. Efendim saat 5 oldu. 5, 7 ne mühim değil. İş bitecek. Ben bu gece ölürsem yarın buraya gelen burada iş görmesin. Yarın iş görmesin. Tamam olsun diye. İşte iman böyle yaptırır insana. Memuriyeti de böyle yaptırır iman. Biz bunu kaybettiğimiz için bu memleket böyle oluyor, batıyor. Biz bu imanı hor, hakir görüp de bu imanın gelişmesine mani olup da şey yaptığımız için, uğraştığımız için, onları hasım gördüğümüz için, onlarla uğraştığımız için bu duygular siliniyor. Yerine tilki gibi, çakal gibi, kurt gibi insanlar geçiyor efendim. Mesela Peygamber Efendimiz'e birisi gelmiş, ya Rab, ya Resulallah beni filanca işe tayin et. Diyor ki biz iş isteyene iş vermeyiz. Kendisi talep edene. Peygamber Efendimiz böyle diyor. Uygun gördüğüne verecek. Yani layık kimse ona verecek. Öyle her isteyene vermek yok. Hatta istekliye vermek yok. Sen bu işte vazifelisin, sen yap diyecek. Öyle olacak. Tabii iman gitti mi her şey gidiyor. İmanı sadece o bir duygu, ona kimse ilişmez. İnsanın evinde efendim gece yarısı ile ilgili bir şey sanmak yanlış. İman gitti mi cemiyet de bozulur. Gündüz iş hayatı da bozulur. Her şey bozulur. Onun misalleri bunlar. Bak Peygamber Efendimiz bugünkü işi yarına bırakmamayı emrediyor. Diğer hadis-i şerif. İlmül batını sirrun min esrarillahi teala ve hükmün min hikemillahi yakrifuhu fi kulubi men yeşâ'u min ibadihi. Hazreti Ali Efendimiz'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiş. Batın ilmi, iç ilmi, yani gizli böyle marifetullah, mükâşefe ilmi, Allah'ın sırlarından bir sırdır. Allah'ın hükümlerinden bir hükümdür. Bunu dilediği kullardan dilediklerinin kalplerine ihsan eder. Onlar o ilmi batına sahip oldu mu artık gözünden perde kalkmış, gönlünden kilit açılmış bir kimse olarak acayip şaşılacak haller gösterirler. Allah'ın bu sırrı dilediği kulların kalbine verdiği bir şeydir diyor. Yani ilmi batın tabi makbul bir ilim. İnsanın yani uyanık olması, gafil olmaması, ermiş bir kul olması. İmam Gazali'den burada nakledilmiş ki bir insan bu ilme sahip değilse kötü akıbete uğramasından korkulur. Yani boş gelmiş, boş gidiyor. Hiç dünyadan bir şey anlamamış, akıbetinin kötü olmasından korkulur diyor. Erecek ona. Ben çok bilgili değilim, çok tahsil görmedim. Bu tahsille ilgili değil. Bu gönül ile ilgili bir şey. Çobanda da olur, köylüde de olur. Hatta tahsilli de biraz daha az olur. Neden daha az olur? Tahsilli mağrur olur tahsilde. Ben üniversiteyi bitirdim. Kapının kanadı kadar benim diplomam var der. İki tane fakülteyi bitirdiyse hali daha da fena. Ne kadar yüksek tahsil gördüyse, bir de unvan aldıysa, doktordu, doçentti, profesördü diye, artık ıslah edemez. Katliyen yanlışını kabul etmez. Yanlış yapar mı? O kadar tahsil yapmış bir insan hiç yanlış yapması mümkün olur mu? Aklının köşesinden geçirmez. Ötekisi mütevazıdır, haddini bilir. Yanılabilirim, olabilir der. Boynunu büker, kenara çekilir. Onun için bizim hocamız rahmetullahi aleyh Ankara'ya gelmişti bir sene. Birkaç defa böyle akşamları ah sizin şu yüksek tahsilleriniz dedi. Ah sizin şu yüksek tahsilleriniz. Baktı herhalde gönüllerine böyle kendisini dinleyen insanların. Tahsil var ama ilmi batından yana kapalı, boş. Ah sizin şu tahsilleriniz dedi. Mani oluyor. Kibir veriyor, gurur veriyor, ucuk veriyor. Efendim Allah-u Teala Hazretleri de kibirliği sevmiyor. Kendisini beğeneni sevmiyor. Boynu bükük kulu seviyor. Gözü yaşlı kulu seviyor. Suçunu itiraf etmiş olanı, haddini bilmiş olanı seviyor. Burnunu havaya kaldıranı efendim mütekebbiri sevmiyor. İşte Firavun, işte Haman, işte Karun. Sevmiyor öylelerini. Boynu bükükleri seviyor. Onun için tevazu ile, edep ile efendim bunu şey yapmak lazım. Talep etmek lazım. Bu olmayınca insanın gözü kapalı. Kapalı gider buradan. Yani manevi bakımdan bir şeyi anlamamış olarak gider. Bu tabi kitaplardan okumakla da olmaz. Kimisi var, şimdi bir sürü eser yayınlanmış tasavvufi efendim. O kitapları okuyor. Çeşit çeşit makamlardan, çeşit çeşit tabirlerden bakıyorsun. Her şeyi biliyor. Biliyor ama bilmiyor. O öyle değil işte. Söylersin ama bilmeyince gene de yanlış olur. Doğru olmaz. Bildim sanır. Bize şeyde edebiyat derslerinde edebiyat hocaları anlatırdı tasavvufu. Lisede okurken nefret ederdim ben tasavvuftan. Yani şeriat varken, şer-i şerif varken, Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif varken böyle şey olur mu filan. Çünkü adam açıyor o kitabı, bu kitabı, nursuz, bilgisiz insanların palavralarını okuyor. Efendim şeyleri öyle izah etmeye kalkıyor. Gazelleri, bilmem eski metinleri öyle izah etmeye çalışıyor. Şey yanlış, öyle değil. Tetkik edince insan, işin içine girince anlıyor ki öyle değil. Demek ki kitaptan okumakla da olmuyor. Allah-u Teala Hazretlerine karşı edebini takınıp, yalvarıp yakarıp, terbiyeli bir kul olup, salih kimselerle beraber olmakla elde edilen bir ilim. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizin gözümüzden gaflet perdesini kaldırsın. Gönlümüzün kirini pasını gidersin. Pırıl pırıl gönüllü, temiz kalpli, müttaki, salih, abid, uyanık, ferasetli müminler eylesin cümlemizi. Aleyke bi kesreti sücud fe inneke la tescudu lillahi secdeten illa rafa'ake Allahu biha dereceten ve hatta anke biha hatiyeten. Bu hasen ve sahih hadisi şerif Ebu Derda ve Sevvan radıyallahu anhuma'dan beraberce rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki aleyke, bu Arapçada bir tabirdir. Senin üzerine, boynuna borç olsun demek. Yani sen bu işi yap demek. Aleyke demek, senin boynuna borç olsun ki şöyle yap. manasına. Aleyke, ne boynumuza borç olsun, neyi yapmak tavsiye ediliyor bize Peygamber Efendimiz tarafından? Bir kesreti sücud, çok secde etmeyi, çok secde etmeyi boynuna borç edin. Senin boynuna borç olsun ki çok secde edesin. Yani çok secde edici kul ol diyor Peygamber Efendimiz bizlere. Veyahut bizlere değil de tabi o zaman da birisi gelmiş kendisine sormuş, efendim ona kim olduğunu bakayım burada var mı? O şahsa hitaben söylüyor ama tabi hepimize hitap demektir. Çok secde etmeyi sana tavsiye ederim. Boynuna borç olsun, çok secde et. Yani çok namaz kıl demek. Yine bizim ilk hadisi şerife geldiği iş. Neden? İzah ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Fe inneke, çünkü sen la tescudu lillahi secdeten, Allah için başını eğip yere koyup da bir secde etmezsin. İlla rafa'akallahu biha dereceten, sen başını secdeye koyar koymaz Allah senin dereceni bir derece arttırır. Ve hatta anke biha hatiyeten, işlemiş olduğun bir günahı da siler. Hatayı, hatiyeyi, günahı da şey yapar, kaldırır. Demek ki bir secdede iki fayda var. Bir derece terfii, bir de işlenmiş olan eski bir günahın, suçun silinmesi ve kaldırılması var. O halde ne kadar çok secde ederse insan, ne kadar çok secde ederse o kadar derecesi artacak, o kadar hataları, eski günahları affu mağfiret olacak, silinecek. O bakımdan çok secde etmek lazım. Yani çok namaz kılmak lazım. Kulun Allah'a en yakın olduğu zaman secde halidir. Çünkü tevazuun en üstün şeklidir secde. İnsanın alnı ak olmalı derler, açık olmalı derler. Alın en şerefli. Filancanın alnı lekelidir derler. Yüzü karadır derler. Alın insanın şerefinin sembolüdür. O alnını sen yere koyuyorsun. Herkesin ayağını bastığı zemin, zemine kadar indiriyorsun yükseklerden, alnını yere koyuyorsun. Kime karşı? Yaradana karşı, Mevla'ya karşı. Ya Rabbi ben senin kulunum, işte ben toprak gibiyim, topraktan da aşağıyım. Bak o yükseklerde dolaşan başımı eğdim senin huzurunda, ta yere kadar indirdim diye Allah-u Teala Hazretlerinin azameti karşısında, büyüklüğü karşısında kendin, kendi yokluğunu hissederek en sevgili, en şerefli uzvunu yerlere değdiriyorsun. Şimdi bizim camilerimizde halılar var. Efendim, her şey güzel. Arabistan'da olsa kuma koyuyorsun yani. O zamanlar böyle dokunmuş halılar mı vardı? Hereke halısı, Isparta halısı filan. Kumdu şeyler, mescitler. Kuma koyuyorsun. Kum olduğunu nereden anlıyoruz? Namazın içinde alnınızı silkelemeyin diyor Peygamber Efendimiz. Yakışmaz diyor. Mürüvvete sığmaz diyor. Namaz bittikten sonra alnınızı temizleyin diyor. Demek ki toprağa konulmuyormuş eskiden. Tevazuun şaheseri. Tıbbi izahına gelince, tıbbi izahı insanın beynini en güzel besleyen şekillerden birisi. Malum insanın beyni insan vücudundan çok fazla enerji çeker. Yani kanın büyük bir kısmı beyne gider ve orada o kanın içindeki maddeler beyinde kullanılır. Beyin öyle çalışır. Enerji ister yani şu küçük şeyimiz, şu pazımızdan, bacağımızdan çok daha fazla enerji ister. Elektrikle çalışan bir alet olsaydı görürdük o zaman beynin ne kadar elektrik çektiğini, efendim kolun bacağın ne kadar elektrik çektiğini, o zaman şaşardık. Allah Allah, bu beyin ne kadar çok enerji çekiyor da tüketiyor filan diye. Şimdi bu secde ettiğin zaman beyine kan hücum ediyor. Besliyorsun yani beyni böyle şeyi kanla. Ondan sonra kaldırdığı zaman da o tabii birikmiş olan, hücum etmiş. Mesela insan fazla secdede durdu mu yüzü kıpkırmızı olur. Neden? Kan hücum etti şeyine. Kaldırdığın zaman şar, o birikmiş olan şeyler aşağı gidiyor. Beyni temizliyor. Onun için insan dikkat etsin, uykulu bir haldeyken iki şöyle uzun secde etsin, iki rekat namaz kılsın, zihni berraklaşır. Neden? Kan gitti. Eski kullanılmış malzeme, yorgunluk malzemeleri beyinden aşağı şaldır şuldur akan kanla beraber temizlendi. Birkaç defa çalkaladın yani beynini kanla, tertemiz. O zaman insanın gözü tekrar açılıyor, şey yapıyor. Ders çalışırken yoruldun, 4 rekat namaz kıl, şey yap, 2 rekat namaz kıl, biraz da secdeleri uzun yap, abdest al, 4 rekat namaz kıl, bak nasıl pırıl pırıl olacak zihni, göreceksin. Tıbbi bakımdan da böyle. Tabii Allah-u Teala neyi emretmişse hep bizim hayrımıza, faydamıza şeyleri emretmiştir. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Bakalım zaman nasıl olacak. Aleyke sem'u ve ta'atu fi usrike ve yusrike ve menşatike ve mekrehike ve etseretin aleyke. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin şöyle buyurduğu rivayet olunmuş. Aleyke. Bu tabiri demin öğrendik. Ne demekti? Senin boynuna borç olsun, senin üzerine vazife olsun. Sana şunu tavsiye ederim demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Bu terim tabir ile. Es-sem'u ve ta'atu. İşitmek ve itaat etmek. Es-sem'u ve ta'atu bir söze peki demek manasına gelir. Yani şunu şöyle yap. Baş üstüne diyoruz ya biz. Baş üstüne manasını ifade eder. İşittim tamam. Baş üstüne yapıyorum manasına. Kime? Kime itaat edeceğiz? Aleyke sem'u ve ta'atu. Senin üzerine boynuna borç olsun itaat etmek. Peki efendim demek. Buyruk tutmak, söz dinlemek senin boynunun borcu olsun. Kime itaat edeceğiz? Bilmem. Şimdi herkes dudağını büker bilmem der. Bir hadis-i şerif var. Kim zamanının uyulması gereken insanını bilmezse cahiliye ölümü ile ölür. Şaşkın bir vaziyettesin. Ne yaptığını, ne yapacağını bilmiyorsun. Kime uyacaksın, kimi dinleyeceğini bilmiyorsun. Filanca artisti mi dinleyeceksin, falanca filozofu mu dinleyeceksin, efendim filanca kitapta yazılanı mı dinleyeceksin, falanca gazetedeki tefrikayı mı dinleyeceksin, televizyon programını mı, efendim radyo şeyini mi? Şaşırmış. Tabi olacak şeyi, yeri, merciyi, makamı bilemeyen cahiliyet devri ölümüyle ölür. Sanki İslam gelmemiş, sanki dünyadan haberi yok, efendim iman nedir öğrenmemiş, öyle göçmüş gibi olur. İnsan nereye, nasıl bağlanacağını bilmeli. Gönlünü kime bağlayacağını, kimin sözünü dinleyeceğini bilmeli. Bilmezse, hani o cahiliye devrinde putlara taparak, çocuklarını topraklara gömerek ölen insanlar var ya, cahiliye ölümüyle ölür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ben de söylemeyeceğim kime tabi olacağını. Araştırsın insanın içinde biraz hasretlik, efendim merak uyansın. Fi usrike ve yusrike. Zorluk halinde de kolaylık halinde de. Yani ben falanca kimseye uyarım ama zor sorarsa, zor emir verirse o zaman uymam, vazgeçerim. Mesela ordu yola çıktı. Harp var mı? Yok, harp zordur. Ben o zaman itaat etmiyorum. Öyle şey yok. Zorda da, kolayda da itaat edeceksin. Başka? Ve menşatike ve mekrehike. Hoşuna giden, keyfini getiren, neşeli zamanında da hoşuna gitmeyen, sıkıntılı, nahoş gördüğün zamanda da. İslam öyle işte. Biraz şey. Bakarsın başına kıvırcık saçlı bir Habeşi'yi komutan tayin ederler. O zaman ona itaat edeceksin. Zor geliyor. Benim mevkim ondan yüksek. Ben ondan daha boylu posluyum, daha güçlüyüm, kuvvetliyim. Bak beğensen de beğenmesen de itaat edeceksin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Üsame İbni Zeyd'i ordunun başına getirdi. Ashab-ı kiramdan bazıları Peygamber Efendimiz ahirete irtihal ediverdi. Ebu Bekir Sıddık halife oldu. Ebu kölenin oğlunu komutanlıktan alsan da sahabenin büyüklerinden birisini getirsen gibi sözler söylemek isteyenler Resulullah'ın tayin ettiği kimseyi değiştirmem dedi. Resulullah bir kimseyi layık görmüş, bir şeyin başına getirmiş, ordunun başına. Hem de önünde yürüyerek, bineğinin önünde yürüyerek, dizginini çekerek uğurladı. Ebu Bekir Sıddık, Peygamber Efendimiz'den sonra ümmetin en eftalı. O kölezadeyi, radıyallahu anh köle ama, Bilal-i Habeşi de köleydi ama o kölesi olalım onun. Köle ama ahiretin sultanı. Geçmedi mi önceki haftalardaki hadis-i şeriflerde? Bu dünyada köle olur da insan ahirette sultan olur. Mühim olan ahiret hayatı, ahiret yaşayışıdır. Ahireti perişan olduktan sonra zaten bu dünya bir yarısı uykuyla geçiyor, yarısı çocuklukla geçiyor, yarısı ihtiyarlığın hastalıklarıyla uğraşmakla geçiyor. Demek ki hoşuna gitmese de uyuyacaksın. Beğenmedim, kaşı çatık biraz, efendim, şeyi şöyle böyle. Sen bilirsin. İstersen uyu, istemezsen uyuma. Ve eseretin aleyke. Seni başkasına tercih ettiği zaman bile, yani sana eyvallah dediği zaman, sana güzel muamele ettiği zaman, ağasın, paşasın dediği zaman, baş köşeye oturttuğunda, izzet ikram ettiğinde uyuyacaksın, senin yerine başkasını tayin ediverdi. Sen umuyordun ki falanca yere beni genel müdür yapar filanca bakan, seni genel müdür yapmadı, o zaman kadar ahbaptın, senin yerine başkasını genel müdür yaptı, ahbaplık bozuldu, senin yerine ötekisini tercih etti diye. Erkeklik değil bu. Mertlik değil, vefa değil. Hakiki Müslümanlık, hoşuna gitse de gitmese de, sana başkasını tercih etse de, efendim, kolay da olsa, zor da olsa, itaat edecek büyüğüne. İtaat. Müslümanlıkta, tabi demin söylemem dedim ama gene bir ipucu vereyim. Üç kişi yola gitse, mesela biz buradan Ankara'ya gidiyoruz, üç arkadaş. Bir tanesi emir olacak. Yolun imamı olacak. Yani son söz onda bitecek. Şu otobüse mi binelim, bu otobüse mi binelim? Saat 9'daki otobüse mi binelim, 11'deki otobüse mi binelim? Efendim namazı şurada mı kılalım, burada mı kılalım? Yemek yiyelim mi bu lokantada, yemeyelim mi? Son karar onda. Bir tanesine uyacaklar. Hangisi olacak bu bir tane uyulacak şahıs? Fıkhı, dini bilgisi, dini anlayışı, kavrayışı en yüksek olursa hata etmez. En doğrusu o. Ama öyle olmasa bile, öyle olmayabilir, bir tanesi seçildikten sonra artık ona isyan bayrağı çekmek olmaz. Onu dinlememek olmaz. O seçildikten sonra şurada kalalım dedi, yok burada kalmayalım, ben bu çayırı beğenmedim, filanca çayıra gideceğim dedi mi, İslami bakımdan hata ediyor ve günaha girer. Yolculuktaki üç arkadaşın arasında bile böyle durum. Artık bu hac kafilesinde şöyle olur, falanca yerde böyle olur, filanca yerde böyle olur. Müslümanlıkta intizam vardır, düzen vardır, itaat vardır. Elhamdülillah ben doçentlik tezimi teslim ettim. Ondan sonra gittim askere, yani epeyce yaşlı başlı bir insan olarak gittim yani. Askere gittiğim zaman talebelerimle karşılaştım orada. Beraber askerlik yaptık. O halimde bana askerlik hiç zor gelmedi. Hiç zor gelmedi. Neden? Şimdi devrimbazlar falan var. Efendim, vodka şişesini cebine saklıyor, yassı kanyak şişesi falan, içki şişesini cebine saklıyor, komutandan saklıyor, getiriyor, içeride koğuşta falan içiyorlar. İskambil kağıtlarını saklıyorlar, kumar oynuyorlar. Her türlü şeyi yapıyorlar filan. Patlıyorlar. Askerlik hiç hoşlarına gitmiyor. Şu vakitte kalkacaksın, şu vakitte yatacaksın. Efendim, talimmiş, şunuymuş, bunuymuş. Ben rahat ettim. Kilo aldım askerlikte. Hiçbir yere sıkıntılı gelmedi. Benden küçük yaşta bir insan az teğmendi. Hiç bana ona itaat etmek ağır gelmedi. Ben üniversitede şöyleyim. Binaenaleyh bu da efendim dışarıda benim talebemdi veyahut benden yaşça şu kadar küçük, mevki itibariyle içtimai mevkisi şöyle, gayet rahat geldi bana. Çünkü ben İslami bakımdan alışmışım. Yola gittiğim zaman birisi emir oldu mu ona itaat etmeye. Öyle Hazreti Ebu Bekir ne dedi? Halife seçildiği zaman, ey Naz, ben sizin en hayırlınız olmadığım halde sizin başınıza emir seçilmiş bulunuyorum dedi. Bu neyi gösteriyor? Demek ki başa geçmek en hayırlı olmanın alameti değildir. Başa geçmek bir mesuliyet makamıdır ki eğer kendisi istiyorsa aptallıktır. Eğer bir insan başa geçmeyi, emirliği, amirliği, imamlığı, reisliği kendisi istiyorsa aptalların aptalıdır. Hiç işi gücü yok mu başına belayı sardırıyor? Çekilsin bir köşede, itaatten tatlı şey var mıdır? Baş üstüne dersin, olur biter, ecir alırsın. Başa geç, bunca insanın ağzının kokusunu dinle, bunca insanın derdiyle meşgul ol, bir tanesini biraz eksik hizmet yaptığın zaman yakana yapışsınlar, ahirette bir sürü hesabı var, şeyi var. Hocamız geçenlerde bir bant şey yaptılar da öyle diyor. Akıl kârı değildir diyor yani. Bir şeyin insanın böyle bir amirlik istemesi, mevki, makam istemesi, akıllı insan işi değildir yani. Ancak el emru fevkal edep, emredilmişse bunu böyle yapacaksın. Fena olayım, ne yapayım? Yani öyle gerekiyormuş demek ki. Allah'ın rahmetinden de ümit kesilmez. Madem böyle bir hizmet varmış, korka korka, istemeye istemeye gider. Allah o zaman yardım da eder ona. Yani öyle olduğu zaman yardım eder. Ama kendisi ben bu işi güzel kıvırırım, ben bu işi güzel yaparım. Hem de amirlik ne kadar güzel şey, makam arabasını çekerler, efendim şoför gelir, efendim kapıyı açar, hazır ol vaziyete gelir, selam çakar, efendim kapıyı hemen dolaşarak araba indiği zaman hemen freni çeker, paldır küldür paldır küldür öbür taraftan kapıyı açar, buyurun efendim der, önünde yumuşak halılar, oh geniş masalar, telefonlar, kaloriferli şeyler, ne güzel. Heves ettin mi, bil ki çok yanlış bir iş yapıyorsun. Zorla getirecekler seni. Zorla getirirlerse ondan sonra ne yapayım? Olmayacak başka türlü diye yaparsın. Allah-u Teala Hazretleri bize İslam'ın iç yüzünü, hakiki çehresini öğretsin. Gafletten, şaşkınlıktan, nefse uymaktan, efendim dünyasının ne olduğunu, İslam'ın ne olduğunu, ahiretin ne olduğunu anlamadan gafil gelip gafil göçmekten hıfz eylesin. Hülasa sevdiği, razı olduğu bir kul eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Fatiha-i Şerife maal besmele. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdih. Vessalatu vesselamu ala hayri halkih. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim ve ihdina ve veffikna ilel hakkı ve ilen necati ve ila tarikin müstakim bi hürmeti habibikel kerim. Allahümme bellig ve evsil ثواب ما قرأناه والنور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأزواجه وأولاده وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع أنبيائك ورسلك وأوليائك وصلحائك وأهل طاعتك وأتباعهم ve khasaten ila ervahi kullin min sadatina ve meşayihina sadatut turukul aliyyeti ecmain mine sahabetil kiram rizvanullahi teala aleyhim ecmain ila meşayihina fi yevmina hada ve ila ruhi üstazina el hac el hafız es seyyid Muhammed Zahid ibni İbrahim el Burusevi ve ila ervahi sairul hulefai ve tabi'ine vel mensubine vel müridine vel muhibbin kattesallahu esrarahumul aliyye ve belli illahümme ila ervahi abaina ve ümmehatina ve ihvanina ve ehevatina ve ecdatina ve ceddatina ve sair akribaina ve astikaina ve ahbabina ve esatizina ve men lehu hakkun aleyna ve men vassana bidduail khayr ve belli illahümme ila ervahi zevil khayrati vel hasenati kafeten amme ve ruhi İskender Paşa hassa ve medfunine civarı mescidi ve ila ervahil guzati ve şühedai vel asakiril muvahhidin ve selatinil fatihinel madin ve ila ervahi sairil müminine vel müminat vel müslümine vel müslimat kâffeten âmme. Allahümme zevvik arvahahım ravhan ve raha. Allahümme zidhum nuran ve süruran ve behaen ve behce. Allahümme ekrimna ve ekrimhum ve rda anna ve anhum ya rabbel alemin. Allahümme ya hayyu ya kayyum ya rabbel alemin ya zel celali vel ikram. Ahsin akıbetena fil umuri külliha ve ecelna min hizid dünya ve azabil ahire. Allahümme ya vehhab. اقتها هوائجنا كلها واغننا بفضلك عمن سواك يا سلام يا حفيظ يا مؤمن يا الله احفظنا من آفات الدنيا والآخرة وسلمنا بآمنا وقنا شر ما قضيت وشر من خلقت اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا انصرنا على القوم الكافرين والفاسقين والمنافقين والظالمين. Allahümme aslih lena evladena ve ezvacı bi fadlike ve lütfike ve keremik bi affike ya mücir ve edhilnel cennete ma'al ebrar vahşurna tahte liva'il hamd ma'an nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin ve hüsne ulaike rafika ma'ikel hüsna ve resulikel müştaba ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.